Sziasztok, Dudék, ez itt a Gamer365 Podcast. Milyen hónap van? Április. Április, tényleg. Tényleg április van. Igen. Az. Saját magunk bolondját járatjuk. Végignéztem azt, hogy milyen lehetséges témáink vannak ebben a hónapban, és úgy gondoltuk, hogy nem lesz téma, mert hogy nem volt olyan erős, sőt kifejezetten talán gyenge hónap volt ez így hírek és újdonságok terén. Egy darab játékbejelentés, amiről nem fogunk beszélni, ez a Grid Autosport nevezetű játék. Utána megnéztem, és annyira mégsem volt ez gyenge hónap témák tekintetében, mert rögtön van az elmúlt hónap végéről egy olyan téma, amit akkor, mivel előbb vettük fel a podcastet, nem tudtunk kitárgyalni, pedig illett volna, ha ki tudtuk volna. Ez pedig a Facebooknak a nagy bevásárlása, és az Oculus Riftnek a megvásárlása. Teljesen váratlanul a Facebook bejelentette, hogy az Oculus VR a cég neve, akik az Oculus Rift VR szemüvegnek a, mondjam inkább VR-nek az új magyarosabb, lehet, hogy nekem... Virtuális valóság. Virtuális valóság hemüveg. Gyártói, a VV az már foglalt. Egy ilyen pornoműsor az, nem? Majdnem. Hogy megvették. $2 milliárdért, jól emlékszem az összegre? Az egy szép kerek összeg, és ha belegondolunk abban, én belegondoltam, hogy ennek fényében például a Star Warsért fizetett 4 milliárd, az kifejezetten egy semmilyen összeg. Sőt, a Star Wars és Indiana Jones párosért, plusz az ILM-ért, egy csomó mindent eladott ott a Lukács bácsi, $4 milliárdért erre egy ilyen kis feltörekvő kis VR céget meg $2 milliárdért megvesznek. De ha az mérjük, hogy például a WhatsAppot, ugye egy üzenetküldő szolgáltatást majdnem $10 milliárdért vettek meg, akkor ahhoz képest nem is olyan túl sok. De ott abban benne volt az, hogy nekik volt valami 400 millió felhasználójuk, vagy 450. Ezeknek lesz 450 millió felhasználójuk. Itt sokan azt mondták egyébként az eladással párhuzamosan, hogy itt van vége az Oculusnak. Mert megvette a gonosz Facebook, és most a gonosz Facebook tönkreteszi. De ha megnézzük az első közleményt, legalábbis ilyen szándékszinten nem úgy tűnik, mintha tönkre akarták tenni a $2 milliárdos befektetésüket, sőt, még csak a játékokról sem akarják lehúzni őket, hanem azt mondják, hogy igen, az első lépés az a játékok, és utána minden más, ami azért a Facebooknál valószínűleg azt jelenti, hogy integrálni fogják a saját szolgáltatásukba. Igen, ennek az egésznek talán az a vetülete az egyik legérdekesebb, hogy ez egy közösségi finanszírozott projektként indult, és most egy olyan lépés történt, hogy világ egyik legnagyobb vállalata úgymond megvásárolta a projekteket, és ez olyan, hogy csapódik le azoknál, akik ténylegesen pénzt adtak ebbe az egészbe. Ők erre azt mondják, hogy a pénzt arra kérték, hogy létrehozzanak egy prototípust. Arra nem is beszélve, és most nem olyan akarok belemenni a Kickstarternek a működésébe, hogy ugye, ha te beadsz $250 vagy $100, nem tudom mennyibe került egy prototípus, ugye, amit megvettél, akkor te azért adtad oda, hogy megkapjad a prototípust, amit te megkaptál. Hogy utána mi lesz vele, az ő dolguk. Mellékág lesz, de két mondat erejéig talán érdemes, hogy Kickstarter jelenséggel kapcsolatban. Godus, ami ugye a Molinőjéknek a Kickstarter projekt indulásakor szokásos módon rettenetesen felhájpolt Isten szimulátora, amiről én ugyan nem próbáltam, de ha olvasol róla a jelenlegi állapotáról cikkeket, kritikákat, mindenki azt mondja, hogy szar. Tehát nem az, hogy közepes, hanem az, hogy szar. Koncepcionális szinten rossz. Tehát a Kickstarterben, igen, ez is benne van, hogy te adsz pénzt, ígérnek valamit, leginkább konkrétan azt ígérik, hogy kapsz egy játékot aláírva mondjuk $100, meg fogod kapni a góduszt. Aláírva szar lesz. Mondjuk Molinő az eléggé megbomlott mostanában, hogyha szabad ilyet mondani, de hát milyen lesz szabadna. Fogadjunk, ha itt lenne, ezt nem mernéd a szemébe. De mondanám neki, és hát ő volt az, aki mondta, hogy hát ez az indie dolgot, ezt élvezzük ki, amíg lehet, mert már most már jönnek ide a nagy kiadók, aztán mindenek vége lesz gyorsan, inkább vegyük az ő játékait, úgyhogy igen, mindenképpen vannak rossz példák. Én azt gondolom, hogy ez a Facebookos felvásárlás, ez a Kickstarter szempontjából azért érdekes, mert nem egy darab ember szállt be a Kickstarterben, hanem ez volt a legfelső pledge. Ő ez volt a $2 milliárd, megveszem mindent, ami hozzátartozik. Benne van a pakliba sajnos, abban a pillanatban, hogy ez megkerült. Tehát nem döntéshozatalt vásárolsz ott, hanem magadnak egy részt. Igen, ez kell. Két fogalom van, támogató, meg befektető. Vagy adományozó és befektető. Ha adományozol, akkor odaadod a pénzt és örülnek. Ha befektető vagy, akkor jó esetben van valamennyi beleszólásod abba, hogy mi lesz vele. Igen, ez egyébként tökre jó, és inkább arra akartam kiukadni, hogy ez vajon a későbbi nagyobb Kickstarter projekteket hogyan befolyásolhatja, hogy ezek után hogy állnak majd az emberek ahhoz, hogy ők pénzt adnak valamire, ami kapcsán ígérnek valamit, aztán vesz egy elég nagy fordulatot a dolog, és egy meg a korporáció áll be a termék mögé. Szerintem két nagyon nagy kategóriát lehet létrehozni a Kickstarter-es projektek közül. Az egyik fel az, amikor egy olyan játékot támogatnak az emberek, vagy egy olyan fejlesztés, amire jelenleg a piacon nincs kínálat, és nincs példa. A mostani idei év végén megjelenő RPG között akad majd pár ilyen obszidiános, volt Falloutos, Wastelandes fejlesztőknek a játékai most vannak majd megjelenni. Ha ők sikeresen megcsinálják a jó játékot, akkor szerintem lesz egy újfent megerősített bizalom a játékosoknál. Hogyha ezek is inkább 2015 elején jönnek, mint talán az Eternity, aminek talán új neve is lett, az mi 2014 végén még talán meg is jön, de az a lényeg, hogy igen, a Wasteland is, szóval, hogy azért szerintem van esély arra, hogy azért inkább az lesz, hogy itt is oda kell majd figyelni, hogy mire rakod a pénzelet. Szóval igazából én el tudok képzelni neveket még most is a palettán, aki ha pénzt kérne, én szívesen támogatnám. Az, hogy most páran nem itt tettek, az nem hiszem, hogy az én bizalmat megcsorbítaná, vagy meggyengíteni. Tehát ez... Igen, meg talán játék szempontból talán ez kicsit kisebb hullámokat lett. Tehát azért viszonylag kicsire az esély, hogy egy háromfős csapat által megfejlesztett játékot hirtelen a Electronic Arts felvásárolja. Ugyanígy nyilván különböző technikai fejlesztésekkel, a jövőbeli Kickstarteres technikai fejlesztéseknél ez veszélyes. Én azt mondom, hogy ha az ember kicsit jobban elgondolkodik rajta, hogy hol rakja a pénzét, akkor már egy picit pozitív vonzata volt ez a dolognak. Volt például egy japán szerepjáték, ami megkapta a fundingot, valami 100 000 dollár, vagy 80 000 dollár, vagy valami ilyesmi értékben, lehet, hogy most kicsit eltúzom a magasságot, tehát az értéket, és a fejlesztő úgy döntött, hogy elmegy Japánba, hogy utána járjon a dolgoknak, akart keresni egy artistot, nem sikerült, utána négyszer olyan komolyan akarta tenni a grafikát, aztán így egy kicsit elég komoly backlash volt, gondolom, ismeritek ezt a sztorit. Nem tudom, én konkrétan ott egy olyan, de az nem videójáték volt, hanem azt hiszem, hogy pont egy ilyen gyűjtögetős kártyajáték, vagy valami egy társas játék. Igen. Ahol szintén ugyanezt csinálta az ember, hogy összegyűjtött, azt hiszem konkrétan 100 000 dollárt, és eltapsolta az egészet. Így tulajdonképpen valahol a projekt céljaira, csak hát ő is elment Japánba, fölfogadott valami neves művészt, azzal csináltotta a konceptártokat, és ez nem lehet, egy kis gésre, egy kis ez, egy kis az. Ez még nem volt benne, de tényleg konkrétan ilyen mindenféle hülyeségre elszórta a pénzt, és ennek közölte, hogy ennyi. Elfogyott a 100 000 dollár, elköltöttem erre és erre és erre, játék nincs. Bocs, mondjad. Csak annyit akartam mondani, hogy ahogy kimondtam egyébként, hogy nem fogja egy kiadó megvásárolni a játékot, eszembe jutott, hogy éppen nemrég volt egy ilyen hír, és ha lelőtök se tudom a játék címét, ahol nem túl nagy pénzt kértek érte, de sikerült a Kickstarteren összeszedni a pénzt, és a fejlesztés közben valamelyik random kiadó megvette, és most ott tartanak, hogy visszatérítik a Kickstarteres adományozóknak a pénzt, mert hogy hirtelen lett pénzük megcsinálni. Ez korrekt, és egyébként így kicsit összefoglalva a egy-másfél éve beszéltünk, amikor a Kickstarter igazán beindult a Kickstarter jelenségről. És akkor szerintem a fórum beszélgetéseknek, meg talán a mi beszélgetéseinknek is visszatérő témája volt, hogy de mivel, ha lelép a pénzzel, meg nem jön össze, meg nem tudják. És ez benne van, de ugyanakkor nem ez lett a jellemző. Tehát azt mondom, hogy egy teljesen pozitív a jelenlegi kicsengése az egésznek, kevés olyan projektet tudsz mondani, ahol azt mondod, hogy konkrétan átverték az embereket, hogy irány a mexikói határa a dollár kötegekkel. De miért verték át őket, nem verték át, mert... De én azt nem tudom egyébként, hogy ezzel az Oculus-szal kapcsolatban miért pont a Kickstarter volt annyira hangsúlyos, mert szerintem pláne itthon meg a mi közösségünkbe, hú, ez ilyen nagyon furán hangzott, szóval az olvasóink, kommentelőink körébe. Szóval azért szerintem nem sokan szupportáltuk az Oculus Rift-et, vagy támogattuk, elnézést. Tehát mi inkább úgy éltük ezt meg, mint egy olyan dolognak a mainstream-é, azaz a sodorbeli köztudatba való popvilág felé való elmozdulását, ami egyébként a mi szűk hobbinknak az egyik előremutató fejlesztése lett volna. Nem? Tehát én legalábbis, ha bármiféle problémát láttam emögött, vagy bármi lelki törést éltem meg emögött, akkor az ez volt, hogy na itt volt egy tök fasz a dolog, ami a miénk volt, meg alapjaiban a mi kiváltságunk lett volna, ugye, mint egy csomó hobbinak van egy olyan vonulata, hogy na ezt csak azok élvezhetik, akik ebbe úgy igazán belemélyednek, és ez most ki lesz, kommercializálódik, vagy hogy mondjam, tehát ez a nagy közönség felé meg lesz nyitva. Ez elnézést, mindjárt látom, hogy mondani akarsz valamit, Rehin, és megint nem mutatkoztunk be, erőt eszembe, amit majd megteszünk. Rehin pár perc volt, ő Rehin. És én is az vagyok. Hogy ez pont ugyanaz, mint amikor, hogy konkrét példát mondjuk, amikor a Metallica kihozta a Black Albumot. Elmondom, hogy miért. Nem? A példa nem a legjobb, de a jelenséget hasonlónak tartom. Az a Metallicának segített, de a metal zene nem ment előrébb a Black Album által. És én épp ezért tartom a nap végén pozitívnak ezt a felvásárlást, mert nekem nem a Rift a szívem csücske, nekem a VR a szívem csücske. És ez a VR ügyének jót fog tenni, mert lehet, hogy 10 éven belül az Oculusnak az lesz a narratívája, hogy így adta el magát az első nagy úttörő VR cég, de akkor is ők vitték be a mainstreambe, legalábbis nagyon néz ki, hogy ők fogják bevinni a mainstreambe, és akkor megcsinálja az a 6 másik, aki jön következőnek. A lényeg, hogy mi meg fogjuk kapni, amit szeretnénk, és az egész most ezzel kapott egy akkora tőkebeömlést, és szerintem akkora nem vérfrissítés, hanem tőkebeömlés. Fölveszem a szemüveget, akkora tőkebeömlésem lesz. Tőkebeáramlást, köszönöm szépen, hogy ez úgymond felhelyezheti a világtérképre ezt az egészet, ami hosszú távon szerintem jó dolog lesz. Ebben egyetértünk, én inkább arra reagáltam, amit a Macskó mondott, hogy ezt sokan úgy élték meg, hogy igen, volt itt nekünk, játékosoknak valamilyen különleges történetünk, ami most így előre mutatott, és előre lép valamennyit, mert a szintén látni a közhangulatból, hogy a konzolos generációváltásokat, különösen a mostani, sokan már nem élik meg akkora revolúcióként, vagy akár akkora elnézésedet kérem, na, forradalomként, vagy bármi, nem, a revolúció az nem angol szó, az latin. Revolución, tessék, beszélek franciául is, legalábbis ennyire. És sokan úgy érezték, hogy igen, ez lesz az adott esetben, ami definiálhatja ezt a generációt, hogy valamikor 2-3 év múlva megjelenik egy ilyen lehetőség, nem feltétlenül az Oculus, mert Oculus egy PC-s projekt alapvetően, de mindenki más, aki ezután megy, szintén kijön a hasonló szerkezetével, és ez milyen jó lesz. Mondták ezt sokan, én azt mondom, hogy elsősorban nem Magyarországon, és nem azért, mert a magyar játékos ez egy tufa paraszt, aki nem tájékozott a világ dolgairól, hanem azért, mert Magyarországon nagyon-nagyon kevés helyen lehetett ezzel találkozni. Az európai, nyugat-európai vagy német játékos, vagy nagyon sok helyen kim volt, még amíg a cseh játékos, konkrétan hosszabban Prágában próbáltam. Nagyon sokan találkozhattak vele, Magyarországon is lehetett elvétve itt-ott-tamott, de nagyon elvétve. És ez az az élmény egyébként, amit nem lehet elmagyarázni, tehát hiába magyarázod, meg el lehet valamit magyarázni róla, de amíg nem próbálod ki, addig elnézést kérek, nem lehet róla igazi véleményed. Mondjuk én nem próbáltam ki, de van egy véleményem róla. Csak úgy rögtön gondoltuk. De nem. Igazából csak én a fórumon nagyon meglepődtem, hogy az oké, hogy most a fele a beszélgetésnek, meg a vitának nálunk is arról szólt, hogy igen, a megfigyel mindent látó szem, és akkor a nagy testvér, meg minden, ezt most te kicsit tegyük félre. A másik fele viszont engem jobban meglepett. Az, hogy itt arról volt szó, hogy ez azért lesz rossz, mert hogy majd te felrakod, megszűnik a világ létezni, mi lesz veled, kirabolnak, megkéselnek, rágyújtják a házat, elhagy a barátnőd, vége az a karrierednek, és hogy ez így rendben van, egy kis nyilván most túlzok, de engem az azért lett meg, mert én ugyanezt kaptam a szüleimtől, meg a rokonaimtól, meg a barátaimtól, amikor először ültem az XCOM elé 99-ben, vagy két, tök mindegy, mikor 97-ben, 96-ban, már olyan régen volt, hogy elfogod az életedet, ötjákon, valóságban éljed. Hát, de nem akarom mondani, nem? Figyelj, nyilvánvaló. És igen, mai napig az van, hogy ha videójátékot játszok, akkor nem a valóságban élsz. Nálunk például ez rendszeresen megkapom. De akkor most akkor még BM-be megyünk egy szintet, ez a Matrix 2, valóságon belül, vagy a Matrixon belül menjünk egy másik Matrixba, ott majd a VR-on belül, meg majd lesz, aki, nem tudom, aki az igazi VR-os, meg tudom majd állítani, lesz, aki még azon belül is van, az fogja szidni a belső VR-ost, hogy nem a valóságban élsz, nem tök mindegy. Amíg szórakozzol, amíg jól érzed magad, most, hogy te felveszel a fülhallgatót, és újra bolnak ki, hogy te tévét nézel, vagy úgy, hogy te csak be vagy tépve, és azt tudod, mi történik veled, és két napig alszol, vagy azért, mert kimenték külföldre, és közben rabolnak ki. Annyi minden módon kirabolhatnak, hogy nem értem, hogy miért a Oculus Rift S-szal ennél veszély az életre. Abban mondjuk egyetértek, hogyha ez elterjed, akkor szerintem én ezt írtam is valahol, hogy tinédzserek milliói fognak pornófantázia világokban menekülni. De inkább oda meneküljenek, mint nem tudom. Tehát szerintem ez egy jobb alternatív, egy csomó olyan mint a rockzenébe. De ne átassuk magunkat, én is pornófantázia világokban menekülni. Megyünk a mellországban, mint a South Parkba Kenny átért. Benne melyiként most született meg a gondolat, hogy az Oculusnak valami biztonságtechnikai céggel valami keresztpromóciót be kéne indítania erre a kirabolnak, miközben a fejeden van az Oculus dologra építve, mert ebben komoly lehetőségek lesznek. És akkor így létrehozunk egy korrupt biztonságtechnikai céget, aki kiadja az adatokat, hogy ki van éppen a Riften, és akkor van egy nagyon jó biznisz. Ezt inkább váljuk ki, mert ez nagyon jó ötlet, és inkább megtartjuk magunknak. Megbeszéljük, hogy hogyan raboljuk ki az Oculus Riftre keményen ráfeszülőket. Szóval szerintem ez egy olyan párbeszéd, amit nem most kell majd lejátszani, hanem majd akkor, amikor az itt van, és amikor már a WoW-ba napi 16 órát nyomod, és nem hallod, hogy anyuka szól, hogy kész. Amíg aki a WoW-ot nyomja, Aldi? Hát 8 millió előfizetője megint van, úgyhogy a... Én pont azért nem tudok ezen fennakadni egyébként, mert teljesen tisztában vagyok, hogy igen, ebbe egyszer valaki bele fog halni, így vagy úgy, bele fog hűlni. Új, a StarCraftbe is belehaltak jó pár. Születni fog pár érdekes pszichológiai disszertáció a dologról, ebben egészen biztos vagyok, de ugyanez megtörtént az alkohollal, a drogokkal, ugyanígy leérték embereket ezeknek fogyasztása mellett úgy, hogy mértékkel csináltak, ésszel csináltak, ezzel is lesznek önök, akik nem tudják, hogy hol a határ. Az ember ilyen, ez nem jelenti azt, hogy el kell csirájában folytani a dolgot, hanem okosan kell hozzáállni, és segíteni az embereknek okosan hozzáállni. Külön keretbe foglalva, akár ilyen nyitó szövegként is lenne, annyira egyetértek vele, úgyhogy. Majd az Olden Rehin podcast nyitó szövegében. Merindulát életért című podcast külön kiadásunk lesz. Majd a Rehildern 365 podcastjében. A helyzet az az, hogy én ugyanakkor még videójátékosként is adott esetben sokkal több potenciált látok abban azokban az alkalmazási lehetőségekben, ami nem videójáték. Konkrétan például az oktatás, konkrétan a szórakoztatás, tehát hogy kvázi ott lehetsz egy koncerten, úgyhogy nem vagy ott, vagy add elő a történetet, amitről beszéltünk a podcast előtt, és ez egy igaz történet, az Oculus Rift-tel kapcsolatban. Igen, ez talán elmúlt hetekben volt cikkról, egy játékfejlesztőnek az édesanyja volt, azt hiszem, végső stádiumú rákos, olyan előrehajtott állapotban, hogy nem tudott felkelni és sétálni, miközben szeretett. És ez a játékfejlesztő hölgy azt hiszem megkérte az Oculust, hogy adjanak neki egy példányt, amit ők biztosítottak neki, és csináltak egy olyan programot, amivel egy, meg nem mondom, milyen valós helyszínen tud irányítóval járkálni. És van róla videó, hogyha mikor kikerül a podcast, akkor szerintem be is linkelem. Azt mondom, hogy elég erősen a síros hollywoodi videó felé hajlik, ahogy a nagymama tényleg még kint van, és látja a világot. És szintén a podcast előtt beszéltünk arról, hogy azt hiszem pont... A Kula Zero-val átbasszák az embert a moziban meg a koncerten. Pedig kokaint ígérnek. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy azt hiszem a héten jött ki a hír, hogy Sir Richard Attenborough jelentette végén, illetve konkrét tervét, hogy készíti Oculus Rift-re a saját természetfilmjét. És Richard Attenborough szerintem nem nagyon kell bemutatni bárkinek. Úgyhogy... Ő volt a Jurassic Parkban az öreg. A tojásokat, tudom. Nagy vén geci. Tudtommal nem. Az egyik Attenborough ugye eredetleg filmrendező, aki a Jurassic Parkban szerepel, a másik pedig színeket angolok, másik pedig az ismert természetfilmes, nem tudom, hogy az eredeti foglalkozása természetfilmese, de a természetfilmjeiről ismert, hogy egy kicsit a játékvilágon kívüli ismeretterjesztő tevékenységet is folytassunk. És itt több, szerintem már lassan tényleg több évtizedes filmekről van szó, amik máig klasszikusnak számítanak, és olyan dolgokról van szó, hogy egyszerűen egy szép táj fölött, ahogy majd elrepülnek, és lifttel veszik fel az egész, vagy annak a megfelelő technológiával. Ha az ember ült már IMAX-be, ismeri azt az érzést, amikor kicsit azért belefordul a gyomra, amikor így nagy magasságban mondjuk a helikopter bedől. Ez az tízszerezve LSD-n. Tehát sírni fognak az emberek, annyira gyönyörű. És lesz. Oculusról valakinek valami egyéb nagyon fontos meglátása, mondani valója, sztoria. Nagyon kérek egyet. Veszünk egyet. Ha bárkinek bármilyen ötlete van és szeretne egy kis Oculusos vállalkozást nyitni, akkor én a hardware megvalósítás plusz kiegészítők megvalósítását vállalom. Nem, hogy most azon agyalok egyébként, hogy hogy lehetne ezt, ha az Oculusból ekkora jelenség lesz, akkor ezt most kell valami nagy ötletet kitalálni. Ami ezután jön, tehát akkor gondoljuk bele, tegyük fejük alapul azt, ami most lesz, és akkor az lesz a mi alapunk. Egyébként... Nem tudom, azt mondtam, és nektek is azt mondtam, hogy azért csinálunk gamer site-ot, mert tartalom terén két dologra vagyunk képesek, gamer oldalra, a másik a homopornó lenne, úgyhogy szerintem maradunk ennél. Én Oculus nem tudok se szerelni, se fejleszteni rá. Nem erről van szó, csak ha van valakinek ötlete, akkor az nyugodtan bombázhat engem, mert... Ötlete vagy tőkéje? Hát most jönnek ilyen mindenféle pályázati lehetőség. Visszatérve arra, hogy nem lesz játékra. Jelenleg azt hiszem, hogy 75 ezer devkit van megvásárolva. Oké, ennek mondjuk 15% olyan, hogy sóra viszik, meg különböző ilyen-olyan alkalmakra megvették, de akkor is bakker, ha csak minden csapat egy játékot csinál. Akkor már... Akkor kiviszik. Az már 12.500 játék. 12.250? Oldem fejbe számol, valami... 75.000-nek a 85%-a? Nem, 15%. Aki kiszámolja, az vendégünk. Egy múltkor is valaki kiszámolt valamilyen hülyeséget. Jó, hogy számoljátok. Ez fejbe ám, nem kaptak semmit. Számoljátok. Ha jól számolom, akkor az elmúlt 15 év teljes játék tervése készül jelenleg Oculusra, beleértve a mobilos fejlesztéseket is. Valahol csináltak, nem valami listát a világ összes játékáról, valamilyen kezdeményezés volt. Valami még Csánon csináltak, igen. És összejött nekik? A pár cím kimaradt, utána valami törölték is a listát, de elég sok összejött. Volt. Azt nem tudom. A lényeget nem tudom. 100 000-es nagyságra? Nem, 90 000-re emlékszem, de lehet, hogy valami veszély. Az nagyjából reális. Úgy de benne volt minden szemét, összes mobilos cucc, meg minden. Tök mondtad oldalán, hogy pár cím kiadott, mint hogy te pótoltad volna őket utól. Végig böngészted mind a 90 000-et, és úgy döntöttél, hogy hát a 82-ben Atari-ra megjelent, és... Azerbajdzsánban kiadott mobilos játék. Boy, Hacsukú nevezeti játék az kimaradt belőle, és ezt sürgősen pótolni kell. Pontosan. Nekem megvan a lista egyébként, a Steam listemet kicseréltem erre. Erről is lesz még ma szó a Steam listáról. És most bemutatkozunk, mert ez elmaradt. Én kezdem. Somosi László Liquid. És mi a beosztásod itt a közösségben? Szeretem Big Bossnak szólítatni magam. És mi a kedvenc ételed? Most a párolt csirkemell salátával. Csak nem fogyókúrázol? Kénytelen vagyok, az orvos azt mondta, hogy dagadt vagyok, és igaza volt. Nézzük a következő delikvenst. Itt ül feketeinkben egy úriember, akit úgy hívnak, hogy... Pálmai Zsolt, jövök Rehin. És miért van rajtad fekete ing, csak nem temetésről jössz? Munkából jövök. Nagyon gót munkád lehet, hogyha fekete ingben jársz dolgozni. Mellettem rágózik egy fiatalember enyhe borostával, őt úgy hívják, hogy... Csető Zsoldreg. hozzá nem tudok improvizálni semmilyen idióta kérdést, úgyhogy menjen tovább a bemutatkozás normális formában. Teljesen semleges karakter vagy. Igen, neutrál. És te ki vagy? Én Lackó vagyok, Géci Attila. Miért van rajtad Bad Religion, Paul? Mert szeretem a Bad Religion-t. Ki gondolta volna, és de ez a póló volt rajtam, amikor Mike Czernivel találkoztam, vagy Czerny, Czernivel. Mindig nem úgy hívnak, igen. A Czerny. Czernus? Czerny, jó, van egy rokon, akit Czernynek hívnak. És amikor kiverted neki, akkor elleélvezett rá, úgyhogy azóta nem most. Igen, a fogát vertem ki neki, nem más, a fogát. Egyébként Melóban a nagyon csinos grafikus lány Czerny Katának hívnak, de még nem mertem meg, hívják, és még nem mertem megkérdezni, hogy rokon-e. Én vagyok a Lustig Zsolt, a Warhawk. Valancsics Arnold Older. És rajtad miért van StarCraft-es póló? Mert ez egy jó póló. mert csak StarCraft-es pólóid vannak, Blizzard-os pólóid. Csak Blizzard-os pólóban vagyok hajlandó emberek közt mutatkozni. Vissza a videójátékokhoz, kedves hallgató. Az intermezzó vége. Kettes darab téma, illetve itt jön igazából ez a hármas darab, de most előre veszem. Epikes Ember, Tim Sweeney, az Unreal Engine apukája azt találta mondani, hogy hát ezek az AAA játékok, amiről tudni kell, hogy ez nem egy rendszám, vagy nem egy vegyel, hanem a nagy költségvetésű játékokat, a nagyon nagy költségvetésű játékokat szokták így jelölni. Hát ezek... micsoda játék! És ezt nem én mondtam, ezt a szarpont. Igen. Hogy ezek visszaszorulóban vannak. Konkrétan harmad annyi ilyen játék készül most videójáték konzolokra, mint amennyi az előző generáció hasonló időszakában készült szintén videójáték konzolokra. Ennek fejében viszont ezek háromszor annyiba is kerülnek, amire a kommentek között többen ráírták, hogy hazudik a köcsög. Nem értem, hogy miért egyébként. Miért hazudna? Én pontosan tudom, hogy miért. Egyik kedvenc gémeres mémem az, hogy a játékfejlesztés ez valójában csak a fórumozók értenek igazán, a fejlesztők a sötétben tapogatóznak. Luska. Nem tudom, ki mondta ezt, nagyon igaza volt, és egyből mielőtt ráklikkeltem, tudtam, hogy valaki azt fogja mondani, hogy a Sweeney hazudik, én pedig úgy éreztem, hogy na én megmondtam, mert hogy lehetne ez máshogyan? De ez mindenhol így van, nézd, 10 millió futballedző, miniszterelnök, és mondhatnám, még autószerelő hazája vagyunk. Mindenki ért mindenhez sokkal jobban, mint azok, akik szóval így engine-t megírta a köcsök, hát mit, hogyan jön ő ahhoz, hogy ez a játékokról bármit is pofázzon? Bárcsak egyszer a 10 millió videójátékos hazája lehetnénk. Majd amikor majd így kezdődik az alkotmány, hogy Magyarország a 10 millió videójátékos hazája, pont. Te is az vagy, lehet, hogy még nem tudod magadról, de hidd el. Ha esetleg nem, akkor nyomós érveink vannak arra, hogy az legyél. Kicsit sarkítva egyébként, lehet, hogy csak azért mondja ezt, mert az előző generáció ilyen korszakában a játékok gyakorlatilag 90%-a barna színű Unreal 3 engine-nel készült, és most meg csak a játékok 30%-a, és azt hiszi, hogy csak idáig lát, nem? Nem tudom, hogy a jelenlegi költségvetések milyenek. Az, hogy az előző generáció elején nem háromszoros, de kétszeres ugrás van, az úgy van, akkoriban még volt magyar AAA játékfejlesztés, és ott konkrétan akkor még lehetett olyan emberekkel beszélgetni, akik AAA projekteket csináltak Magyarországon, amiknek a fele elbukott egyébként, de ők mondták, hogy igen, hogy már akkoriban azt hiszem azt mondták, hogy 6 vagy 7 millió euró az, amiről indul ez az egész, és ez korábban sokkal kevesebb volt. A 90-es években még pár százezer dollárból simán neves játékot lehet csinálni, tehát a költségek azok mennek fel, és tegyél egymás mellé pár olyan játékot, tedd egymás mellé akár csak a Call of Duty 2-t és a Call of Duty Ghost-ot, amit csak azért mondok, mert az még így egy generáció és a legtávolabb vannak egymástól. Ne azt nézd, hogy ez neked a Call of Duty 2 még jobban tetszett, mert az még igazi Call of Duty volt. És a satöbbi. Azt nézd, hogy milyen produkciós értékkel bír. Hogy mi van benne, hogy egy pályán mennyi minden van megvalósítva, mennyi minden dől össze. Amikor felrobban a felhőkarcoló, meg az űrállomás, meg a kiskutya fasza, ami a Ghost-ban felrobban, minden felrobban abban a játékban, azt embereknek meg kell csinálniuk, azt le kell modellezni, azt le kell animálni, ez sok-sok ember. Aki nem gondolja úgy, hogy a költségek növekedtek még hozzá jelentősen, az nyomja be bármelyik az utóbbi egy évben megjelent AAA játéknak a stáblistáját. A 20 perc. Amikor én néztem... Ubisoft a legjobb ebbe, az Xbox 360 az így háromszor szokott be sötéted, tudom, amikor negyed óráig nem csinál semmit, akkor elsötétedik a körképernyő, ezt az Assassin's Creed játékoknál úgy kétszer-háromszor eljátszom. Én amikor befejeztem a... Segítség! Hogy hívják azt a játékot? A Gyilok zónát. Killzone-t, így van, már tudtam. Befejeztem a PlayStation 4-es Shadowfall-t. Akkor még talán a Twitteremre is kiírtam, hogy egész Hollandia ezen dolgozott, mert hogy 20 percig megy. És az egy, most nem azt mondom, hogy a Killzone nem egy nagy játék, az egy nagy játék, de mégse egy, az még csak egy stúdió csinálta, nem öt, mint a Ubisoftnál, és ott is iszonyatos mennyiségű ember. Tomb Raider ugyanez, iszonyatos mennyiségű ember dolgozott rajta. Ráadásul tudtam vala az Unreal Engine 4, ez egy nagyon jó skálázható motor is lett. Ergo, még azt sem lehet feltétlenül mondani, hogy Sweeney csak a saját kurva drágán használható motorjából tud kiindulni, mert ez, ha minden úgy van, ahogy elmondják, akkor ez még egy költséghatékonyabb megoldásnak szerint, mert az Unreal Engine 4-es fejlesztés. Ez előbbi felvetésem egyébként csak fél komoly voltam, tehát én nem gondolom, hogy ez így van, csak megfordulhat ez is valakinek a fejében. Nem is gondoltam, hogy komoly lenne. Nem, én szerintem az reális, hogy folyamatosan növekednek a költségek. Az érdekes, illetve annyira nem érdekes, mert teljesen magyarázható, hogy ez a típusú játékfejlesztés miért szorul vissza. Meg hát szerintem elég abba is belegondolni, összehasonlítva az egy generációval korábbiakhoz képest, hogy most már az AAA játékok nagy része az open world, ami nyilvánvalóan sokkal nagyobb költségeket jelent, még úgy is, hogy ezeket a játékokat tipikusan outsourcolni szokták keményen a bizonyos részüket. Tehát ez is önmagában megdobja a költségeket jelentősen. Én szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy miért van kevesebb. Szerintem azért van kevesebb, mert a videójátékos ipar, meg a piac, meg az egész, az egy önszabályozó rendszer lett. Ami nagyon sok kommentet olvasgattam, aki azt várta, hogy megint be fog dőlni majd a videójáték ipar emiatt, meg hogy majd dől be. Szerintem nem dől be, szerintem már megindultak azok a folyamatok, amik akkoriban nem tudtak megindulni, amikor volt a nagy videójáték crash, akkor még nem volt alternatíva, nem volt módja annak, hogy a vásárló a szemét között kitalálja magának a jó játékokat, nem volt lehetőség arra, hogy a saját véleményét kifejtse, hangot adjon neki, alternatívákat válasszon. Ma már van indie, ma már van mid-tier, akárhogy is jön vissza a mid-tier. Sokan mondják, hogy a grafika az minden, meg hogy ezek az indie játékok azok ilyen pixel játékok, meg minden, de ez egyáltalán nem igaz. Melyik volt a tavalyi... Ja, azzal sincs egyrészt baj, mi is azt csinálok, de van a végén, volt tavalyi végén ez a procedurálisan generált bolygók, nem tudom, hogy gyorsan mondjátok. Roman's Land, Roman's Sky. Hát már ne haragudjatok meg, de az a játék volt ott a show-nak a játéka, és ahhoz nem kellett 1000 darab bedolgozó ember, aki texturázatot 24x7-ben, hanem egy jó ötlet kellett hozzá. Szóval ez a öngeresztő folyamat, ez egyértelműen hozza maga után azt, hogy a nagy stúdiók azok licizálják magukat felül és felül, hogy egyre nagyobb költségek legyenek, de közben meg a játékipar az szerintem egészségesen ki fogja bírni azt is, hogyha ez megszűnik, vagy ha tényleg nagyon kevés marad. Tehát most már tényleg csak a mega maradt. Igen, és én ugyanakkor kicsit úgy érzem ezekkel az AAA játékokkal, hogy most már talán túlságosan sok mindennek akarnak lenni. MMO-k akarnak, tehát pontosan nem MMO-k akarnak lenni, olyan szolgáltatásokat tesznek bele, amit korábban csak az MMO-k tudtak, mindenki open world, mindenki úgy akar kinézni, mint egy Michael Bay nyári 200 millió dolláros akciófilm, és éppen ezért hát ilyenből véges számút lehet csinálni, tehát ez egész egyszerűen nem bír el ezekből, mint ahogy nincs 10 Transformers film egy évben, vagy nincs 10 szuperhősös film, egy ilyen csak 5. De ugyanakkor, és itt a párhuzam, tessék, kicsit a Hollywood is, vagy legalábbis a filmgyártás is erre megy, hogy egyre inkább egy-két nagy, iszonyatosan nagy költségvetésű filmre koncentrálnak, és ott egy független filmes széna tölti ki azt, ami egyébként hiányzik, és itt a Sweeney ugyanezt mondja, hogy azt mondja, hogy van egy nagyon erős független széna, akik képesek olyan minőséget produkálni, hogy hiába nem lesz minden két hétben egy ilyen AAA játék, teljesen rendben leszel vele, mert van más. Igen, ez az egyébként, amit nagyon sok helyen tévesen az indivel egy kategóriába raknak, de ugye, amit Olden is mondott, és nem tudom, van-e rá jó magyar szó, ezek a mid-tier játékok, amik... Középvonalas, vagy nem? Igen, csak attól főleg, hogy, hogy a minőségét jelenteni, de nem. Ez meg méretet. A 20-40 dolláros jó játékok előtörnek, amik nem egy ember csinál, hanem egy csapat csinál, nem egy nagy kiadó adja ki, hanem egy közepes kiadó adja ki, és teljesen jók, és végre életre keltek. Az előző generáció elej környékén alig lehetett találni belőlük. Egyébként ezt most tegyük hozzá, hogy az előző generáció elején egyrészt, hát nem emlékszem pontosan, de most konzolról vagy PC-ről beszélünk, mert a mid-tier az PC-n is mindig is megvolt. Talán a Steam nem volt ennyire erős. PC-n megvolt, igen, így van. És szerintem ti most is a PC-re beszéltek, ami most is megvan, és azért konzolokon az indivel törbe ez a dolog, és az indivel kap, tehát a nagyobb indi stúdiók hozzák ezeket a mid-tier játékokat, de PC-n ez megvolt akkor is, hogy ott voltak ezek a 4-5 ezer forintos B-kategóriás stratégiai, ilyen-olyan kalandjátékok, amiket ezeket mit tírnek hívtunk akkor is. Csak a disztribúció az nagyon-nagyon korlátozó volt akkoriban. Akkoriban 10 évvel ezelőtt kellett hozzá egy kiadó, kellett hozzá egy felület, ha megbuktál, akkor rád ragadt több ezer lemez. Most meg azért csak ki nőttek, mint eső után a gomba, rengeteg olyan felület, ahol meg tudod adni a lehetőséget, tehát meg tudsz jelenni gyakorlatilag rizikó nélkül. Ez a mit tiért PC-n is elősegítette. Tehát szerintem tetsz halálból jött elő PC-n, és megszületett konzolom. Ez az alternatíva. Ja, persze majd mindent meglátunk, tehát most mindenki arról panaszkodik, hogy megvette az Xbox One-ját, meg megvette a PS4-et, és nincs rá játék, meg hogy PS4-re indie címek jönnek a PS Plus-ban. Hát ez van, de egyébként ezt a csodálkozást nem értem, ugyanez volt az előzőnél, meg az előzőnél, meg az előzőnél, és Nintendo 64-en nekem nem volt, egy barátomnak volt, fél évig két darab kurva játékkal játszottunk, ma annyi volt, az európai nyitóként konkrétan azt hiszem két játék volt, vagy három? De az egyik a Mario 64. Ez egyik a Mario 64 volt, jó, igen, tehát... Akkoriban még lehetett játszani játékokkal 150 ezer órát, anélkül, hogy meguntam. Figyelj, hiába jönnie ki egy Mario, egy kurva jó 3D-s Mario, nem az emberek elégedetlenek lennének. De az akkor nem a... Jó, mindig. Az akkor nem a kurva jó 3D-s Mario volt, hanem a 3D-s. A 3D-s már, igen. Hát ilyen élmények már nem lesznek, illetve majd az Oculus Rift-tel lesznek. Illetve a VR-rel lesznek. Gordon Freeman? Jöjjön Gordon Freeman. Jöjjön Gordon Freeman. Nem vágom, ne arra úgy. Lépjen az arcodba. Hát lépjen az arcomba. Én legyek Gordon Freeman. Úgy gondolod, hogy a Half-Life 3 az egy Oculus Rift alkalmazás. Nem. Igen, csak erre akartam finoman utalni, de mindegy. A Valve nem ismeri a 3-as számot, ez köztudott, úgyhogy nem lesz Half-Life 3. Nem bírnak harmadik folytatást. Tényszerű, nem bírnak harmadik folytatást csinálni. Nincs. És tényleg? Nem lesz, ez így van. Left 4 D3 AD. Nem, az már így lesz egyből, mert Left 4, 8, 16, 32. Nincs Left 4, 3 nincs, Portal 3 nincs. Nincs Dota 3. Nincs Dota 3, és lehetne. Nincs Fortress 3 sincs. Team Fortress 3 sincs. De majd a Half-Life 3 után jön a Portal 3 is. Na jó, ebben nem menjünk bele. Ugyanaz lesz. Na, továbbra szokásos kérdésem. Valakibe benne ragadt-e valami, és itt nem a vacsorája kértem, nagyon szép, mert azt majd máskor adja ki, hanem ezzel a témával kapcsolatban. Mielőtt ide érkeztem, láttam egy vomitáló hány, de nem csak egy cicát, ami így ilyen rúdban hányta ki. Hányta cica, jaj, de cute! Miért nem fényképezted és nyomtad ki a pályára? Selfiszted volna le magad is. Jaj, de cuki a cicus! Hányikál! És most, ha jól csinálod, akkor ezt a PS4 játékhiány plusz AAA játékfejlesztés gyönyörűen tudod átkötni abba, hogy már megint nagyon kevés fogyott az Xbox-ából, nem fogyott kevés. Ez lebuktatjuk magunkat, hogy mikor vesszük föl, ez mai hír konkrétan, ez mai jó kis ilyen, ahova be kell tenni a kalapácsos torgifet az elején. Viselkedjenek, és még úgy sem viselkednek. Annyi indulat van. Annyira nem. Erről lehet, hogy más a véleményük. Jó, én azt mondom, hogy amikor anyázás van, meg valakit kipécéznek és azt higgyák, de az, hogy vita van, meg valaki ennek, meg annak a fanboya, az így van a focinál, a zenénél, a kiskutya faszánál is. Ez valaki, nem tudom, írta, hogy legyen békesség. Minek a békesség? A békesség a világ legunalmasabb dolga, és sehol sincs békesség. Ne legyen anyázás, ne legyen személyeskedés, ne legyen sértegettség, vagy ne legyen sértegetés. Sértettség se legyen, de heves vita felőlem. A vitával nincs baj, ezzel van baj, amikor... Most kimondtad, hogy nincs semmi baj. A vitával, a PS vita, jó, akkor... Szerintem is teljes. De egyébként az egy érdekes dolog, szerintem, amikor már az emberek megjegyzik egymás neveit, és tudják, hogy ő PSS volt 97-ben, és akkor már bekommentál, hogy én szeretem a Nintendo-t. Te nyomorult, te 97-ben még hogyha Sony-nak a segít nyaltad most meg. De akkor válaszoljon azt, hogy te meg köcsög Xbox-os voltál, bazd meg. Visszaválaszolni, mert ilyen te... Ne tegye hozzá, hogy bazd meg, és ne tegye hozzá, hogy köcsög is, rendben. Hát... Figyelj, átogass el egy random olyan közéleti oldalra, közélettel foglalkoznak, politikával. Igen, ott... Dr. Nagy Sándorné, nyugalmazott vérbíró, leírja a véleményét izéval, fényképpel, telefonszámmal. Itt meg az mégiscsak kultúrát a nikkek mögül, ahogy a régi időkben tanultuk. Ahogy a régi szép időkben azt megtanultuk, és ahogy ennek maradnia kell. Drágán 365 éve. Na mindegy, de nem erről beszéltünk. Miről is beszéltünk? Hanem az Xbox One-ról és az Xbox One előadásairól. Ma kijött egy Microsoft üzleti jelentés, amiben tulajdonképpen leírták azt, amit tudtunk, hogy úgy 5 millió körül nem fogyott, hanem annyi a leszállított példány, ez konkrétan 5,1 millió leszállított konzol, amit, hogyha mindenféle bonyolult matematikai műveletekkel megpróbálunk átfordítani eladott példányba, az ilyen 4 millió körüli. Azt hiszem 3,7 és 4,2 a sáv, ahol most valahol ott tart. Ezzel szemben a PlayStation 4-ből egy pár hetes hír, 7 millió példány fogyott konkrétan a vásárlóknak. Összedőle a világ. Igen, egyébként ez a 4 millió, ez bőven lehetne 15 millió is, ha Magyarországon is bevezették volna, és ha mi lennénk hatalman a 11 millió gamer országában. Akkor ezt úgy, hogy a Microsoft egy pucsot igazán megfinanszírozta. Szalagcím rajtunk, állam élére. Szalagcím rajtunk múlott az Xbox-on sorsa. Jaja, ez legközelebb ez lesz a címe a hírnek. Hírértéke nincsen, de ehhez kapcsolódik. Az Edge-nek a legújabb címlapja pedig, ha jól tudom, azzal a kérdéssel üti fel az adott lapot, hogy mi mentheti meg az Xbox One-t, hogy valami... Az Edge az elblik, és most ezt komolyan mondom, elblikkesedtek. Amire nekem az volt a reakció, hogy miért? Volt múltkor egy eladásos hír a Geffen. Ne haragudj, láttátok volna, hogy milyen készmozdulattal rántotta magához a szót Holden, tehát ezt tanítani kellene. És itt igazából nem az a probléma, hogy hány milliónál jár az Xbox van, hanem azzal van a probléma, hogy a fő területük, ami az hazai pálya volt, ott is veri őket igen szépen a PS4, abban a hónapban, amikor éppen a nagy killer app, a Titanfall jött, és gyakorlatilag itt arra van szó, hogy nem nagyon látni ebből a kiutat, tehát hogy nincs az a jelenség, amitől megmozdul. Nem azt mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy sikertelen konzol, hanem, hogyha sikertelen konzolokat akarom keresni jelenleg, akkor vannak példák rá. De az Xbox van nem tartozik ezek közé, de az biztos, hogy... Mi az? Mondja! Nem merem! Csak fiatal, mondod! Dreamcast! Na, és... Tehát, hogy itt az a probléma, hogy nem nagyon látszik az, hogy ők valamelyik régióba fordítanának. És hogyha igen, akkor mivel? De ez konkrétan... Ez a gumicsont. Nem akarnak fordítani, jó. Profitot akarnak termelni. És akkor itt jön az a hír, amikor a Microsoft fejes mondja, hogy hát igen, lehet, hogy lejjebb kell majd skálázni a gyártást a Xbox One-ról az év második felére, mert nem lehet annyi példány. Sok minden nézőnek két megközelítése van. Van egy, amit az előbb mondtam, az ilyen konzolvóros versenyfutós. Ilyen szempontból azért remek téma, a PlayStation-nél elég szépen vezet. Többek között azért, mert a gépnek a bevezetése, a marketinge, ahogy az piacra került, ami van benne, az magasabb szintet nyújtott nagyon sok vásárlónak, mint ahogy az Xbox One árban, meg pláne, ugye, mert hogy $100 van köztük, vagy 100 euró van köztük nálunk, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a Kinect az neki semmire sem kell. Jelenleg Európában azt mondom, hogy ez racionális, mert egy egész játék van hozzá most már. Egy játék, ami... Kettő. Hát a Kinect Sports van most, ugye az új, meg a Just Dance 2014. Xbox van. Elnézést kérek, a Just Dance-et kifelejtettem. Tehát két cím van rá, ebből egy az, ami nem elérhető 100 másik platformon, és az a játék, én nem játszottam vele, mert Xbox van, meg még ugye nincs támogatás, és stb. De a 5-6 pontokat kapott mindenhol. Úgyhogy gondolom, hogy nem az az áttörő szoftver, még ha amikor láttuk, akkor nem is tűnt rossznak. 5-6 pontosnak tűnt. Jó 5-6 pontos. Jó 6 pontos. És egész egyszerűen ezt megértem, hogy az emberek nem gondolják, hogy az meg, hogy ott még mit tud meg, hogy az egyéb média szolgáltatásai nem tudják használni. Úgyhogy itt az én jóslatom, az E3-on be fogják jelenteni az árcsökkentés és a kinek nélküli Xbox-on. A kinek nélküli Xbox-on lesz az árcsökkentés. Az árcsökkentés. Erre van egy üveg pezsgőm, egy a 3000 forintig bezárólag. Ilyen martini, az csajos, olyat szoktunk inni a lányokkal. Már szilveszterkor. Mit? Már csak tini tisztak már. Akkor az boldogult ifjúkorom kétségbeesett felidézésének. Arra szó visz, nem jött át, Nem baj. Ez van. Na, az árra úgymond ez a megoldás. Én azt mondom, hogy ezek a számok akkor lesznek igazán összehasonlíthatók, hogy október, amikor kim van mind a két konzol, az összes tehát... Hát, vagy karácsony után, amikor... Karácsony után. Ez egy dolog, hogy ki hol áll. A másik dolog az, amit a Rehin mond. A Microsoftnak akkor lesz problémája, ha ez elkezd nekik masszívan veszteséget termelni. Ha nem tudnak eladni belőle annyit, hogy az installált bázis az elég legyen ahhoz, hogy a szokásos módon, tehát royaltikból, az eladott szoftverekkel, meg live, meg kutya füléből behozzák azt a pénzmennyiséget, amit mondjuk az Xbox 360-nál behoztak. In-app purchase-ekből. Akármiből is, amit terveznek. Illetőleg, hogyha ez az olló, ez növekedik, mert ha ilyen arányban mondjuk 3-4 év alatt párszor 10 millióra fölkúszik mind a kettő, és az egyikből 60, a másikból meg 40 millió eladott példány lesz, szerintem valószínű egyik cég se fog sírni. Nem, akkor lesz baj, ha az lesz, mint a... De nem úgy néz ki jelenleg. Tehát azt hiszem, ez megjósolhatatlan, ha beáll a 25 meg a 100 millió, beáll a PS2 Xbox 1, az originál, a klasszik Xbox 1, nem ez az Xbox 1. Még nem lehet tudni, hogy melyikről beszélsz. Hogy az eredeti nagy, dög, szép Xboxról, ami ment a Halo, vagy erről az újról. Szövegkörnyezet. Ami majd megy a Halo. Úgyhogy nem tudom, szerintem itt most még, tehát ilyen konzolvoros szempontból megértem, hogy lehet ezen kardozni, meg jobbra-balra. Ha azt nézed, hogy üzleti szempontból, vagy egyáltalán ennek a végkifejlete, vagy akár középtávú kifejlete, nem látsz semmit. Én egy dolgot látok. Igen? Azt látom, hogyha Microsoftnak a következő konzolján elkezd gondolkozni, akkor biztos, hogy nem az 500 dolláros nyitó árat fogják megcímezni, vagy megbelőni. Mert megcélozni akartam. Ez az a lecke, amit a Sony is megtanult az előző generáció, most a Microsoft tanulja meg. Mondjuk ők 600-zal kezdték, ugye? Ez egy érdekes dolog, nem tudom ki írta, hogy a Microsoft ugyanazt csinálja, mint az előző generációban a Sony mindig. Tehát pontosabban az elsővel nem, de az Xbox 360-nal tulajdonképpen egy PS2-es üzleti modellt próbáltak követni, az bejött, most pedig a PS3-asat próbálják követni, amikor egy drága gép nem csak játékép tud mindent, meg média center, meg hegedül, meg kávét főz, ami ennek az eredetileg a PS3-at próbálták pozícionálni. Ha emlékszel rá, kedves olvasó, hogy hogyan volt pozícionálva eredetileg a PS3, így. Szuper számítógép, médiacenter, minden tudott, és kicsit ilyen szempontból leszámítva a szuper számítógépet, mert egyik konzolt sem lehet szuper. Tehát legalább ezt elhagytuk, hogy szuper számítógépnek próbálják őket pozícionálni. Pedig nem, mert bekerültek, a egyetemek felvásárolták, több százasában be lehetett őket fürtökbe rakni. Meg PS2-t vásárolt, Saddam Hussein és atomrakétát akart irányítani, meg ilyen, meg a ezt hiányolom egyébként. Tehát Ken Kutaragit konkrétan, aki azt mondta a PS2 bevezetésekor, hogy ez olyan, mint a Matrix, ugyanaz a rendszer, ugyanaz a felépítés, öregem, ott nem szarozott. Tehát nem az volt, hogy ez egy jó gép, és a vásárlóinknak rendkívül jó szórakoztató élményt, nem. Köcsög, itt a Matrix, vedd meg! akkor még tudták, hogy kell ezt kommunikálni a vásárlók felé. De így volt! Hogy volt az eredeti, hogy a PS9 lesz a virtuál reality, tehát azt szerintem, hogy gyorsan oda fogunk érni. Hétre odaérünk. Könnyen elképzelni. Kicsit arra a képregényre emlékeztet, hogy a videójáték oldalak a 90-es években ugye játéktesztek. A kedvenc játékot kurva jó, a 2000-es években a kedvenc játékot szar, manapság a kedvenc játékot szexista. Tehát így elveszett a... Hát, de az nem nálunk van. Ebben nem megyünk be. Sajnos 15 éve lemaradva, vagy 20-szal. Igen. Az most mindenki engem ignorálak. Mert hogy ebbe az egy külön, ez egy külön téma, amit összevitatkozunk egyszer. Rehinnel mi azt is külön létre fogjuk hozni a Tolerancia Podcastet szerintem. Ja. Egyszerűen megcsináltok ketten a Tolerancia Podcastet. fogjátok tolerálni. Van-e valami nagyon súlyos dolog, amit az Xbox One eladásokkal? Egy nagy témánk maradt azon kívül, hogy az ember, akinek múltkor elszúrtam a nevét, Chris O'Donnell. Ó, megint el! Marty O'Donnell! Szegényt kirúgták a Bungie-tól, érthetetlen módon. Hát elég szar Robin volt. Igen. Ja. Nem is csodálom, meg abban a sorozatban is már milyen, és ezt szerzett zenét, öregem. Csoda, hogy eddig elviselték. Most a tiszteletére a kapellában előadjuk a Halo fő témáját. Ez a Halo 3-os? Igen. Mert arra mi emlékszem, én is jó. Ez a Final Fantasy 7-nek a csata zenéje. De ti vagytok a zenészek, nem én. Nektek kell rosszára múrja. Te én énekeltek is, miért nem éneklitek el? Melyiket? Azonnal. Én ezt értem be, ha egyszer hallottam. Na, így van, nem fogom, majd legközelebbre felkészülök, és akkor az lesz a cold open, hogy... Jó, okay. Jó, és egyetlen egy témánk maradt, a téma hiányban szenvedő, de mégsem annyira téma hiányban szenvedő áprilisból, ez pedig a miért vásárolunk annyi játékot, amikor nem is játszunk vele legalábbis Steamen. És most kezdődik a avatott országos szakértőjét, a backlogok istenét, miniszterelnök jelöltünket, Lustig Zsoltot húzatom be mindenkinek, és átadom neki a szót. Miért vásárolsz annyi játékot, amikor nem játszol sokkal? Ebben a pillanatban a mikrofont elhelyezzük Vorhó kölében, és mi pedig kivonulunk egy 2 órás cigi szünetre. A Vorhók szemináriumát hallhatjátok a backlogról és a... Én nem tudok sokat mondani róla, mert egyrészt én megnéztem utána egyébként, és javarészével játszottam. Wrong! Hazudik! meg azért, mert olcsó, és ott van, és kell, és majd játszok vele, és adjatok még, és hol lehet venni, és láttam Humble Bundle-t ma, és kell. Én viccen kívül már ilyen 60 éves koromra készülök vele. Akkor biztos jó lesz, nem lesz jobb dolgom. De NeoGFM valaki nem viccből felvetette azt, hogy csinálni kéne egy olyan szolgáltatást, ahol dolgokat, amiket megvennél, de nincsen rá szükséged, azok, ez a szolgáltatás ez úgy tesz, mintha te megvennéd. Tehát visszajön belőle a számla, hogy igen, te megrendelted ezt a dolgot, vagy elhelyezi a Steam-en, de valójában nincs ott, és ezt, de ezért még továbbra is fizetned kell, csak nem annyit. És a srác ezt nem viccből mondta. Ez a lényeg, ha a zacsikat megkapom, én befizetek rá. A zacsikat garantáltan megkapod. Ez ilyen környezetileg és társadalmilag tudatos, fölösleges játékvásárlás, valahogy így lehetne ezt pozícionálni. Erről, és most fejezzük be, nagyon üzleti ötlet, úgyhogy... Ugorjunk, szavonulunk a Borhóknak, visszaadjuk a mikrofont. Nekem van rá magyarázatom, nekem is vannak ilyen játékaim, és ugyanazra a magyarázatom, mint szerintem sokaknak. Azért, mert olcsó volt, és ott volt, és szeretem a videójátékokat. Ennyi. Vettem akármilyen áruházban, nem mondom a nevét, pár hete egy Inazuma Eleven-t Nintendo DS-re. Abszolút nem érdekel a játék semmilyen szinten. 1000 forint volt Nintendo DS-re. Hát csak nem hagyom ott valami istentelen baromnak, aki a mocskos kezével. Tehát, nem, de tényleg, tehát ott azt mondom, oké, ennyi, lehet, hogy előjön, lehet, hogy majd valamelyik fiam egyszer kiröhögi, hogy oh, ilyen grafika. Inazuma Eleven-nel akarok játszani. Nem tudom, hogy mi az, de azzal akarok játszani. Nem, ez a része egyébként szerintem is tök rendben van. Tehát amikor azért valaki lát 1000 vagy 2000 forinttel egy bármilyen dobozos játékot, azért az már képvisel annyi értéket, amit szerintem nem kell megmagyarázni, hogy miért vesz meg. De annak kapcsán, hogy például a Steamen vagy akárhol miért veszed meg ezeket a játékokat, amikkel amúgy nem játszol később, sokan azt válaszolták, hogy hát mert ajándékban volt, meg bundle-ben volt, meg mit tudom én. Igen, de közben pont ezért veszed meg, mert jár hozzá ajándék. Nem, tehát feltétlenül. Tehát igazából a saját racionális racionalitásodat csapod be ezzel a döntéssel. Írod felül. Nem feltétlenül, mert egy csomó bundle úgy van kitalálva, hogy van benne egy-két olyan játék, amire azt mondod, hogy ezzel játszani akarsz, és azt mondod, hogy ráfi, hogy az egyébként is, hát mondjuk ezt az $5 azt kifizetném ezért a kettőjét, tehát azt az 1000 forintot mondjuk, ja, és még 1000 forintért még jár mellé 4 olyan, amivel valószínűleg sose fogok játszani, de tök jó, hogy ott van, és még azok is ott vannak, mert azt mondod, hogy jó, akkor ez... Oké, de ettől nem, oké, én sem azt mondom, hogy mindegyik ilyen, de azért ettől nem tudsz ilyen könnyen elvonatkoztatni, tehát ez tudat alatt mindig ott van benned, hogy jó, de ott van mellé még ez, meg ez a jelenleg. Tudod, miért van ez? Azért, mert különösen a Steam hajlamos úgy beárazni, és több példát tudok mondani róla a közelmúltból, amikor én vettem egy Max Payne bundle-t, amiben benne volt mind a három rész, és holott a Max Payne 3-at akartam megvenni PC-re, mert a másik kettő megvan nekem dobozosan. És a bundle olcsóbb volt, mint a Max Payne 3. Tomb Raider, azt nem én vettem meg, hanem a hugom. Az új, hát a kurens egy éves Tomb Raider-t akarta megvenni, most karácsony, vagy hát a Winter Sale-en, és a Tomb Raider Collection olcsóbb volt, mint a Tomb Raider egyedül, illetve amit én vettem már egy-két éve, Grand Theft Auto Collection, ami olcsóbb, mintha a Grand Theft Auto 4 plusz DLC-ket vennéd meg, és megkapod mellé az összes részt. Szóval a Steam tehet mindenről, ez a lényege. Egyébként rájátszanak, és a Humble Bundle-ben meg gyakorta van az, hogy azt mondom, hogy oké, van 5-6-7 játék, ebből kettő érdekel, ezért már kiadnám a pénzt. Go. Az meg a másik, bocs, hogy közben szólok, hogy kicsit a Steam-től elvonatkoztassunk, hogy fölmegyünk azokra az angol websájtokra, ahol végülis filléres postaköltséggel, vagy nulla postaköltséggel tudunk a PS3 és Xbox 360 akár ilyen használt játékai között böngészni. Igen, erről te sokat tudnál mesélni. Hát én most húsvétkor szétnéztem mondjuk a Game-en, és egy-két font, nem viccelek, egy-két fontokért mennek ilyen játékok, hogy Rage, Resistance 2, hát belegondolsz, hogy 800 forint, és ebből összevásárolsz magadnak 4-5000 forintért rendelsz magadnak 5 dobozos játékot, úgyhogy abban már a postaköltség is benne van. Tehát ez is olyan, hogy ezt mikor megkapod és nézegeted, már csak az az érték, hogy végignézegeted, általában azért benne van a manuál, kipróbálgatod, az az élmény, hogy kiveszed a dobozból. Ennek még mindig megvan az a feelingje, hogy ha nem is játszod végig, de az, hogy egy kis birtoklási vágy, az, hogy egy kicsit megnézed azt, hogy a doboz maga milyen, azért ezek nem rossz dolgok. Persze, de itt elsősorban inkább a digitális vásárlásokról volt szó, mert itt tényleg megvan ez az előnye, meg ez a plusz hozzáadott érték, hogy te ott fizikailag birtokolod ezt az egészet. Szerintem nem mi magyarok húzzuk ezt fel. Tehát most mi arról beszélünk, hogy egy euróért megveszem, meg 2 euróért megveszem. Képzeld bele annak a nyugat-európai fiatalnak a helyébe, aki már mondjuk dolgozik, vagy van egy nyugat-európai, még csak nem is jó jövedelme, hanem egy viszonylag alacsonyabb szintű jövedelme, ami a magyar jó jövedelemnek a többszöröse. És Steam szélen megveszi 50 euróért az ID Collection-t, amiben az összes ID játékot. Neki azok fillérek, a szó legszorosabb értelmében ennek a pénznek a... De ezt akár Magyarországra is lehet mondani. Tehát elmész a haverjaiddal inni, vagy akármi. Tehát elviszed egy moziba a barátnődet, és a büfébe még ott ügyeskedtek. Tehát ezek a... egész egyszerűen olyan összegek, amiért megveszed. És elhiszem, hogy valakinek még ez is drága, és biztos, hogy ez is drága, de azt hiszem, hogy ez kevésbé videójátékozik. Én leszek most az antivásárló. Én EA-s, Ubisoft-os, Activision-ös... Gyorsan fogjátok le, mert nem lesz reklám. Egyetlen egy dollárt nem lennék hajlandó kifizetni. Utoljára, amikor vettem EA-s játékot, az a Burnout Paradise volt, amivel játszottam elég jól, de utána úgy döntöttem, hogy soha többet. És volt ilyen, hogy akció, nem tudom miről az, és még regisztrálj az Origin-t, és kapsz ingyenjátékot. Nem mentem el, most miért de játszok egy... Én mondjuk én hülye vagyok, nyilván, meg bolond vagyok, meg aki rendszeresen... Aki egy óra, 2 perc, ennyit kellett várni rá. Meg aki kompetitív játékokkal, meg ilyen online ARPG-kkel játszik, az most annak annyira nem számít azt, hogy most olcsóbb egy tavalyi Call of Duty, vagy egy bármilyen játék, tehát hogy ezek annyira, és még nekem is, és még nekem is tele van a Steam olyan játékokkal, ami nem kell, mert két Humble Bundle-t vettem, két darab játék, és emiatt kaptam 14 játékot, úgyhogy még nekem is tele van a lista, úgyhogy... Hát az mondjuk a tele, amikor már 150 olyan van, nem 14. Jó, de arányaiban nézve szerintem van olyan 25 Steam-es játékom, vagy 30, és akkor abból 14-en nem játszottam. Jó, tehát jó, nekem is jó az aránya. Tisztában legyünk, tehát az eredeti hírben az szerepel, hogy 37%-át a játékoknak nem indítják el. Abba még én is beleférek, ez a kemény, ja. Pedig én indít. Úgyhogy szerintem ennyi. Egyébként ott egy viszonylag jó társalgás alakult ki ez alatt a hír alatt, és látszik, hogy azért ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, mert hogy vannak, akik elképzelhetetlennek tartják valószínűleg jellemükből, világnézetükből, világlátásukból következően, hogy pénzt adjanak valami olyasmire, amit később nem használnak. Mások pedig teljesen természetesnek tartják azt, hogy igen, ha valami olcsó, valamit lát 2-3 euróért, akkor azt megveszi egyébként. Félig meddig én is ebbe a bűnbe szoktam esni, legutóbb a Final Fantasy 7-tel, amit meg volt pár euróra le volt árazva, és jaj, de jó volt, még 97-ben még fiatal voltam, és... Mert az installálás alatt abba hagytad. És nem, belindítottam, nyomtam vele fél órát, és... Ja, jó, oké. Okay. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy rossz játék, az egy jó játék, csak... Csak időben téved. Én egyébként terveztem a Kimivel játszott rovatba fél órás kis előadást tartani a Final Fantasy 9 nagyszerűségéről, de ha végigjátszottam, lehet, hogy fogok róla írni egy ilyen retro tesztet, vagy egy visszatekintést. Ez kimaradt, pedig lett volna miről beszélni, mert félig meddig a podcast előtti beszélgetésünket azt azzal töltöttük, hogy a két kártyajátékos, akik ilyen kártyajátékban tapasztaltabbak, az a Drag meg a Loader, nem zsugások, hanem, hogy hívják ezt, TCG vagy? Igen. Tehát ezek a gyűjtögetős kártyajátékok. Én a Hearthstone nevezetű csodálatos Blizzard játék segítségével ismerkedtem meg ezzel a világgal pár napja, és nagyon tetszik, és elláttak alapszintű tanácsokkal, idiótáknak, hogy hogyan nem kell játszani. És próbáljátok ki ingyen. Próbáljátok ki, ingyen van, és csak a lelkeret. Ingyen viszonylag lehet is vele játszani, ha csak nem akarsz olyan nagyon-nagyon fejlődni. Egész jól el lehet vele lenni. Ugyanilyen lendületből beszéltem volna a PlanetSide 2 élményeimről is, amit szintén azt állapítottam meg, hogy lehet vele ingyen kitűnően szórakozni, és ez a free-to-play világ, ez még sok gondot fog okozni az AAA játék fejlesztésnek, és akár kapcsolhattuk is volna a témát lévén, hogy megjelent egy olyan alternatíva a videójátékok világában, aki azoknak, akik annyira azért nem hardcore-ak, csak egy kicsit szórakozni szeretnének, kitűnő és ingyenes szórakozást nyújtanak, de ennek majd egyszer szentelni fogunk egy nem egy podcastet, de egy fél podcastet, vagy valamit. Ma nyáron, amikor úgysem történik semmi. És a podcast is free-to-play lesz, természetesen. Itt inkább vágjuk. Majd kivágjuk. Ennyi volt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása. Májusban visszajövünk. Addig is játszatok sokat! Sziasztok!